20% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1587 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce to do tej pory rekordowa liczba przypadków. 29 krajów na nowej liście, do których nie będzie można latać. Komisja Europejska odwołuje się od wyroku unijnego sądu w sprawie sporu podatkowego z firmą Apple. W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 1587 nowych zakażeń koronawirusem. To największa liczba od początku pandemii. Od wczoraj zmarły 23 osoby, które chorowały na COVID-19. W tym samym czasie wyzdrowiały 582 osoby. Najwięcej zakażeń wykryto w województwie mazowieckim i małopolskim. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że rekordowy wzrost liczby zakażeń wynika z powrotu do normalnej naszej aktywności. To nie jest wynik dużych ognisk zakażeń. To jest wynik naszego powrotu do codziennego funkcjonowania. Mamy ludzi w tramwajach, mamy ludzi w autobusach, mamy powrót do pracy bezpośredniej, z pracy zdalnej. Rzecznik dodał, że zakażenia pochodzą z ognisk rozproszonych. To często są ogniska z imprez domowych, imprez rodzinnych. To często są ogniska z zakładów opieki zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia też z pacjentami covidowymi. Mamy do czynienia z szeregiem mniejszych ognisk w zakładach pracy. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 84 396. Zmarło 2392 osoby, a wyzdrowiało 66 740 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakazu lotów. Nowością jest wyłączenie spod zakazu wszystkich krajów strefy Schengen. Oznacza to, że od przyszłego tygodnia linie lotnicze będą mogły wznowić regularne loty do Hiszpanii. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, na nowej liście znajduje się 29 krajów. Poza strefą Schengen 29 państw, chyba nie ma tu żadnej zmiany w stosunku do poprzedniej listy, przynajmniej z tych państw takich istotnych, popularnych kierunków takiej zmiany nie ma. Utrzymujemy też taką zasadę, która była już wcześniej, że jeżeli jakieś państwo notyfikowałoby wprowadzenie obowiązku przedstawienia negatywnego testu z negatywnym wynikiem na COVID, no to takie państwo z tej listy wtedy automatycznie będzie zdjęte i będzie można te loty realizować. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 30 września. Pandemia koronawirusa była głównym tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z papieżem. Po audiencji prezydent mówił, że Franciszek dziękował Polakom za pomoc, której udzielili Włochom i innym narodom w trudnym czasie epidemii. Miałem niezwykle miłe i wzruszające spotkanie z Ojcem Świętym. Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce, rozmawialiśmy o pandemii koronawirusa. Ojciec Święty podziękował mi za to, że pamiętaliśmy w tych trudnych czasach także i o innych społeczeństwach, o innych narodach. Za pomoc, którą udzieliliśmy Włochom, za pomoc, która przyszła tutaj do Watykanu, ale także za tą pomoc, która poszła do państw Partnerstwa Wschodniego z Polski, do państw Bałkanów Zachodnich. Powiedziałem, że w trudnych czasach powinniśmy być razem, powinniśmy pokazywać solidarność. Prezydent, papieska audiencja była głównym punktem trzeciego i ostatniego dnia wizyty pary prezydenckiej we Włoszech. To pierwsza zagraniczna podróż Andrzeja Dudy w nowej kadencji. Komisja Europejska złożyła apelację od wyroku unijnego sądu dotyczącego sporu podatkowego z firmą Apple. W lipcu sędziowie unieważnili decyzję Brukseli nakazującą amerykańskiemu koncernowi zwrot 13 miliardów euro do budżetu Irlandii. To była jedna z większych porażek komisji w sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu. Komisja po prawie dwuletnim dochodzeniu uznała, że Irlandia, gdzie Apple ma swoją europejską siedzibę, pozwoliła, by firma płaciła przez wiele lat niższe podatki w porównaniu z innymi firmami. Oto jak oceniła komisja, było zabronioną pomocą publiczną. Jednak sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność tej decyzji. Orzekł, że komisji nie udało się wykazać w oparciu o przepisy prawa, że Apple korzystało z preferencyjnego traktowania, które stanowiło nielegalną pomoc państwa. Komisarz odpowiedzialna za konkurencję Margret Vestager poinformowała dziś, że Bruksela zdecydowała się odwołać od wyroku, bo uważa, że sędziowie popełnili wiele błędów. Jeśli jakiś kraj przyznaje międzynarodowej firmie ulgi podatkowe, które są niedostępne dla rywali, stanowi to naruszenie zasad uczciwej konkurencji, napisała w oświadczeniu unijna komisarz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

started years ago. We sat up on a hill of frustration. It's never been like this before. Now it all seems we're all not welcome. I tell myself another lie, that it will all seem to get better. But now it's just an eye for an eye. When we lose our control, it seems that this is a fantasy or a projection of anticipating me. It's all in my hands to find a way to leave me at other place for one last final time. Just you wait and see, this time is coming for you. You and me i Jordan Rakai na początku naszego spotkania z płyty Origin, która często towarzyszyła mi podczas kilku ostatnich tygodni. Ale sięgam po nią na wstępie również z innego powodu. Otóż mam wrażenie, że wytwórnia, w której została wydana, znowu zaczyna błyszczeć. Mówię znowu, ponieważ jej pierwszy czas wzlotu przypada na lata 90. i na przełom XX i XXI wieku, kiedy tak ważny w muzyce popularnej był sampling. Potem głównie za sprawą sieci i możliwości szybkiej weryfikacji sample odeszły w cień, co oczywiście miało wpływ na artystów i na ich muzykę. A mówię rzecz jasna o wytwórni Ninja Tune, która po pewnym kryzysie twórczym znowu wchodzi w okres świetności, zapraszając do współpracy najważniejszych przedstawicieli muzyki elektronicznej, ale jak słychać, również tych artystów, którzy flirtują z soulem, funkiem, nu jazzem czy neo-soulem. Podsumowując, po każdym dołku musi przyjść górka. Dziś kilka takich artystycznych uniesień, którymi dzieliłem się z Państwem przed dołkiem. Mam nadzieję, że lista przygotowanych nagrań przywoła smaki i wspomnienia o tym, co dobre i szlachetne. She said, please, take him away, take him away, take him away. She said, I don't want this, I

Taken Away i utwór tytułowy wciąż oczekującego na fizyczną premierę albumu Moody Mena. Do godziny 16 przywołam co najmniej jeszcze jedno wydawnictwo pozostające w swoistym zawieszeniu, ale o tym za chwilę. Autopromocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skocznicki, zabierzesz to ze sobą. To debiut radiowy autora i reżysera słuchowiska. Chodźmy już, tu nie jest bezpiecznie. Usiądź na chwilę. Nie ma czasu. Proszę. Trzeba posiedzieć przed podróżą. Siadam. Wystarczy? Policz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. Wśród wielu wykonawców Dorota Landowska i Henryk Thaler. To w tę niedzielę po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Cóż, pora znikać. Zawsze byłem dobry w znikaniu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim przed przerwą muzyka Moody Mena. No to z tego powodu, że coraz częściej, niemal organicznie wyczuwam, jak muzyka wpisuje się w ludzkie emocje i odczucia spowodowane niepewnością i brakiem, no przynajmniej w zarysie, zarysowanej najbliższej przyszłości. No bo przyznają państwo, że muzyka Moody Mena bez desygnatu w formie płyty winylowej jest czymś dziwnym. Kenneth Dixon Jr., bo tak naprawdę nazywa się nasz kolejny bohater, zawsze dbał o kulturę płyty winylowej. No ale w tym roku jakby zaniechał swojego kunsztu i mimo że cyfrowa premiera jego najnowszego albumu odbyła się w maju, no to wciąż czekamy na fizyczną postać tego wydawnictwa. W przeciwieństwie do najnowszej płyty duetu Howling, który publikując tegoroczny Kolur, rozwija to wszystko, co można było usłyszeć na spontanicznym, pełnometrażowym debiucie zatytułowanym Sacred Ground. Sacredness inside. I want your shadow cast aside. I want your gold to be in bloom. I want your soul to make me new. Give me signs. Sun, make me come. Czy kiedykolwiek byli Państwo w berlińskim klubie Watergate? Jeśli tak, to z pewnością w głowie pozostał piękny widok na Sprewę, kapitalne nagłośnienie, no i ta nieszczęsna selekcja na bramce. Selekcja, która zawsze wywołuje niepewność. Ale kiedy już weszliśmy po schodkach i nie schodzimy po kolejnych schodkach, to znaczy, że zostaliśmy przyjęci i mamy iść prosto przed siebie. Najpierw próg drzwi, potem szatnia, no i już jesteśmy na długim dance floorze z pięknym, równie długim oknem po lewej stronie. Wspominam tę klubową przestrzeń, bo właśnie w niej poznali się Ry X i Frank Wiedemann, czyli twórcy wybrzmiałego duetu Howling. Kiedy w klubie wymieniali pierwsze uprzejmości, jeszcze nie do końca wiedzieli, jaki muzyczny dorobek stoi za każdym z nich. To najzwyczajniej była taka, no, imprezowa, serdeczna sytuacja, która przerodziła się w znakomitą współpracę. Jej efektem stała się w roku 2015 pierwsza płyta, która dziś z kolei staje się punktem odniesienia dla tegorocznego wydawnictwa. see we fleshed it out. Feel it bare, like skin underground. The Night, a wcześniej Signs. Tak rozpoczyna się debiutancka płyta Holding, wydana w 2015 roku. I jak pewnie Państwo wiedzą, istnieje spora grupa dziennikarzy i krytyków muzycznych, którzy twierdzą, że cała prawda o zespole przychodzi wraz z drugą płytą. To właśnie przy tym drugim wydawnictwie część z nich mówi: sprawdzam. A że i ja uważam, że to dobra reguła, to dziś, 2 miesiące po premierze najmłodszego albumu, dla porównania przywołuję fragmenty właśnie tej drugiej płyty. Przed nami pierwszy singiel tego wydawnictwa. Utwór Bind często zresztą pojawiał się w trakcie naszych spotkań. Holding on, and now, open up. hearts are open, I reach in and come undone. New eyes I needed. Going on. Z albumu Color, utwór Bind. I kiedy po raz pierwszy go usłyszałem, no to pomyślałem, oho, Howlin pęcznieje. Niskie częstotliwości zaczynają dominować, co zaczyna podobniać się do AME, czyli jakże ważnego przedsięwzięcia niemieckiej sceny elektronicznej, realizowanego między innymi przez połówkę Howlin, czyli Franka Wiedemana. Po publikacji kolejnych singli okazało się, że kurs, jaki obrali panowie, no, nie ma być kopią, a jest wypadkową siły charakterów wokalisty Rye X i Franka Wiedemana. Pochodzimy z dwóch różnych planet. Każdy z nas dryfuje na własnej orbicie, ale spotykamy się, gdy tworzymy razem muzykę, miał stwierdzić w jednym z wywiadów Frank. I tak też się stało. Płyta Color, odnosząca się swoim tytułem do astronomii i do zrównania dnia z nocą, łapie równowagę między muzyczną wrażliwością obu gentlemanów. To wszystko daje nam dużo pięknego smaku. Howlin, need you now. Need You Now i Howling, czyli Ray X, taki brodaty australijski, wrażliwie co o tym pięknym, przejmującym głosie. No i Frank Wiedemann, producent muzyki elektronicznej z Berlina, do 2015 roku utożsamiany głównie z przedsięwzięciem AME. Przedstawiłem Państwu dwa fragmenty z ich wspólnych płyt Sacred Ground i Color. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. W tonacji trójki. A w niej po płycie Moodymana kolejne wydawnictwo, które wciąż czeka na desygnat w postaci płyty winylowej. Tłoczeniem mają się zająć Brytyjczycy, choć zespół pochodzi z Polski. I znawcy klubowej elektroniki Już z pewnością rozpoznali, że naszymi kolejnymi bohaterami są Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk, czyli panowie z Cats and Dogs. W czerwcu ukazał się album Moments, będący pewną refleksją nad funkcjonowaniem w czasie lockdownu. Muzyka bowiem powstała zdalnie i w zamknięciu, co doskonale słychać we wszystkich 12 utworach tego wydawnictwa. Jego cechą charakterystyczną jest znacznie wolniejsze tempo w porównaniu z poprzednimi płytami. Zresztą mam wrażenie, że mniej więcej od 2 lat zmienia się muzyka Katsów, ponieważ wypełniają coraz więcej wokali, ale także panowie wprowadzają do swojej twórczości coraz więcej nowych instrumentów. No i przyznam, że mnie bardzo podoba się ten kierunek, który już gdzieś tam dostrzegłem w roku 2014, kiedy to duet Cats and Dogs grał mocno i szybko, co nie zawsze wpisywało się w domową przestrzeń. No ale wtedy właśnie, w roku 2014, powstał prezentowany niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań utwór Talking Violin z gościnnym udziałem Michała Urbaniaka. No i pamiętam, że pomyślałem wtedy, że byłoby fantastycznie, gdyby panowie częściej produkowali właśnie takie bity. Płyta Moments wydaje się spełnieniem tego życzenia. Powietrznego albumu Cats and Dogs zatytułowanego Moments. Mówię powietrznego, ponieważ wciąż czekamy na desygnat w postaci płyty winylowej, a ta prawdopodobnie ma się pojawić w październiku. I na zakończenie, prawie na zakończenie, chcę Państwa zaprosić na nocne spotkanie w nocy z soboty na niedzielę w audycji Podwójne pasmo przenoszenia. Faithless. Ten szyld i zespół wracają. W październiku ma się pojawić kolejna płyta tego zespołu z dużymi wypiekami. Wypiekami nie w piekarniku, a na twarzy. Czekam na to wydawnictwo i mimo, że będzie to płyta bez Maxi Jazza, to zapowiada się bardzo interesująco. Ale to dopiero w październiku. I tak sobie pomyślałem, że do tego czasu warto pochylić się nad twórczością tego fantastycznego zespołu. Zatem w najbliższym wydaniu Potrójnego Pasma w nocy z soboty na niedzielę przywołam kilka bardzo znanych utworów. Teraz już mówię do usłyszenia. Kłaniam się nisko, mówię Michał Morgański.